الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. سورة الف لام میم سجدہ آخر کی بیا ترغیب ذکر کئی اغاس المقصد تا چی اختیارات تول اللہ سر دی او مخلوق تا دو رہنمائی دو پارا عظیم الشان پیغمبر را لے گلیو چدا سی قوم ویری چیغی تمخ کی سوک نور آغلے لاللہم یحتدون اول کی ویلیو چدا دوارا مقصدہ چی اللہ رب العزت بیانی یو دخپل وحدانیت چی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام او بل در رسالت چلی تنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک دی دوارو کی مقصد لعلهم یهتدون دی چلا مخلوق پوشی خبرشی او صحیح لار معلومه کی دنیا کی چلا غی لار معلومه لد پار دیر اسباب دی چه قرآنو میو سببو پیغمبرو میو سببو چه خلقو صحیح لار داغین معلومو لشوا او داو میو سببو چه کم قونا پا دیزمکا باندی تیر شوی او دا شرک پوج باندی حلاک شوی داغین عبرت اغسطل داغ دے کنا چې دا غي په وجبان دي تا ته هدایت حاصل شي دا قومونه ولې هلاک شوي دي څه عمل وکاو دنیا کې دي څه عقیده وا هغه نزان خبر کې متاته پورا راهنمایي وشي دا د هدایت اسباب دي او ده سورة عراب کیم ذکر کرلیو چاولم یهدی للذین ایرسون الارض من بعد اہلها دی خلقو چیدید پخانونا دا زمک پا میراس کی واغستکنا دی تا سیبرت حاصل نشد آغینا چید آغینا ولی پاتشوا او بیدا سی سورة طه کی ویلو 128 کی چی افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم بینی دا سیات نفی ذالک لآیات لأولی النهی چلاوی دا دی خلق لا دی خبر عبرت ور نکو چې موږ سمره قومونه هلاک کړو دې زمکا باندې چری پار سبان دی پوراو تو دنیا اس کمی او سرنو چی اللہ دا غید زور او دا طاقت بیان کئی کنا او ای حلاک شو اللہ وی دا وسنی خلق گرزی دا غی پا کورنو کی دا غی پا زیونو کی او سیل لرازی اللہ وی سیل لسل رازی عبرت تنو آخلا چداوم خلقو دیوم دنیا کې ډیر ژوندو عمرونه ډیرو مالونه ډیرو صحتونه ډیرو او ډیر د اتفاق او د اتحاد خلقو خو بس په دې کې ډیر فیلو چې د الله د حکم تابیداری نکولا پیغمبرانو تابیداری نکولا نبس حلاک شو اللہ دی قوم توی دی امت توی چکا آغا سے عمل کوئے نو آغا سے انجام بومی بس اولم یهد لهم آیا عبرت ورنکو دی خلق لران هدایت ورنکو دی خلق لران کم اهلکنا من قبل من القرون چې څومره ډیر هلاکړي دي موږ مخکې د دین قومونه دا خو الله لیکون څه ذکر کړی چرته عادیان سمودیان قوم د شعیب علی السلام قوم د لوط علی السلام دا خو ډیر لږ ذکر کړی نور الله تعلم د جسم را قومونه په دې زمکه باندې دغه سي راغلي دي اتلي دي يمشون فی مساکنهم چې دا خلق ګرځي را ګرځي دا وی په زینو کې ګرځي دو مطلب خو یو دا دی چې رهائش پکې کوي چې کوم آباد خارونه دي لکه مدین آباد دي کنه مصر آباد دے چی فرعون پا گیار کشی ہو اللہوی دی که سوکنو تا اس تو عبرت ناخ لے چی دی که مخ که نور خلق گرزی دا اونن پا گیتا سو سیو گرزی نو عبرت ناخ لے دینا چی دا خلق ولی حلق کشی ہو دا خوڑیر زبردست خارون دی مدین و مصر و دا سوچو کئے کنا نا سوچ با سید آئی چیر دا سے عمل بنکو لگا دی قومنو چکاو دا اللہ دا پیغمبرانو و دا اللہ دا کتابنو خلاب بنکو دا اللہ دا وحدانیت خلاب بنکو دا صحیح ہدایت تے چاہتا حاصل شی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات یقناً پد حالت دی قومنو کی ڈیر عبرت ندیم لآيات دا ہدایت تپارا بک ڈیر دلیل ندی چا غمل کو گوری اغزمکو گوری دا غی خلق و آیاتگار نخی نشانیو گوری چلا ولداس زینو ورکڑیو چار سبا کی دیرو چا قرآن داغی زی پا زی بیان کئی کنا سور شعراء کے خاص کر چا صالح علیہ السلام خپل قوم تاوی چی اسمو دیانو اللہ دل سمر خیست ملک در کڑے دیں نو اتو ترکونا فی ما هاہونا آمینین تاسو با دقا سپامن جون تیروئے فی فی جنات و عیون و زروع باغون دی فصلون دی چنی دی و نخل طلعها حضیم او داس باغون او کجوری دی چی غنچی ایڈیر نرمی او نازکی دی قرآن بیان کی داغی دو ملک د خیرازه او د برکت نیمن اللہ وی نمن اللہ بس بلکی پیغمبرانو سره مقابلی شورو کلی چی روڑا عذاب فاتنا بما تایدنا صالح علیہ السلام تیوی چی عذاب راولا کنا مونگا پا انتظار ان کنتا من المرسلین کتب رشتیا پیغمبری پیغمبران دروغ نوی عذاب راولا فاخذتهم الرجفه عذاب را او صالح علیہ السلام ورته تدری ورځو وینا کړیو چې تاسو درې ورځې ژوند په دنیا کې کس وصیت مسیحت بچاته وکوي هلاک شو خو یو ایمان نه راوړ سره دې نه چې خبر شو درې ورځې ډیر شي دي مندب کی سمرہ تو بھی استیشی کنا فاغی تو بھی تسام نشنو دا سے ہر یو قوم باندی دا عذاب راغلی اللہ یقیناً پدے کے ایڈیر دلیلو ندی دا اللہ دا وحدانیت افلا یسمعون اللہ وی ولی ناوری زما کلام ولی کلی دلی ندی کنا قومنا ناوری دلی ام ندی چه قرآن بیانی چه قرآن کم بیان کی نا خدا سی چه تبوی چه دو توس گورما چه آدیان او سمودیان پخپل ملک باندے آباد تی دا سی واضح خبر کی اللہوی دی ناوری نو دکاوری دل اغی توی چه تبی عملو کی او تخپل عمل کې پرخ راول او دې تاوري دل نوې چې سي په وګو دی اوریدو او په تا باندې ساسرو نشو سه انقلاب رانه دی دغه تو قران ناوري دل وی دی آیات کې څنګه چې زجر او زور نه و الله د خپل یو صفت بیان وکړه چې څنګه چلمه وسره وکړه ګوره کنه کولی شم کنه هغه قومونه عادیان سمودیان چې عمرونه سمرو چې درې سو کال کې ویلا نه لکشون دښنا شو بالغ بشو انور داغی بدنی قوتونا اللہ رب العزت وی چیز ما عذاب راغی کنا نبی ملک پاک شو دغسی نشاره اکلا چیزا پنا کول کولشم کل چیز ارادو کم نبس یایی ایانی موسور پسی دا آبادی ذکر کئی چی دا چلوم رازی او دا چلوم رازی آبادو علم کولشم بلکل ستا بارو پا دیزمکا بانده دا یقین نئی چی دا با آبادشی دا بشنشی دا با سفصلو کی دا با دا انسان دا پارا رزق و روزی پیدا کی بلکل با دی یقین نئی خوا وچی اللہ رب العزت ارادو کی کنا او خپل قدرت پہ اوچھے لئی نو تب یاو گو رو تھا نو فنائے ذکر کنا نو دے دے کے بقا ذکر کئی چیز ما دوالا سی پتو نشتا او دلیل اقلی او لم یارو آیا نگوری دا خلق انا نسوق الماء الى الارض الجرزین چې مونږه راو شلو دا او بود باران داسې زمکه ته چې وچه کړه سي جورز پلمانه کټ کټ کېدل جرز د توري نوم دی الجراز ولې کټ کول کوي کنه دا زمکه داسي چې خلق لوکړي او کټکړي او بس دقه سي ډاګه پرته وي بیا به زه سکه دوی امکان نه کنه الله ویزو تو برا ولم دبره نه باران وکم بیا زمکه نه چې ته بیا راځي کنه او میاش پس تب حیران شي چې داغه لوټي داغه زمکا چې مرایو پکې وروتی دي سشې پکې نو وګوره داسې آباد شو چې هوا په لګي نو خیستا فصل پکې ولار دي الى الارض الجرزي هغه زمکا چې سوکړوا او روړوا بارانم پیوکن فنخرج به زرعن پس رو باسمون پدیو بو سرا فصل تاکل منه انعامهم نخراک کی داغینا ساروی ددی و انفسهم او پخپلهم کارا خوایات دا سوی خواه چار سو پی پوئی گی دور چار تسلے بار وطی سا پٹی مٹی لی دلی ادھا بیان نہیں چو گورا دازمک کلب آداسی سشی پی نہیں اونا دے انسان پا خیال کے رازی چلی کی بس زرغن شی سا بوٹے باوشی سا فصل باوشی او کل چلاوی زب بارانکم نو بیا بالکل حالت بدل شی او باطنی اعداد چلاوی دا زمکا چدکنا دا دا انسانانو دا زلون ندی دام دا غسی چکل دا اللہ طرف نا دین نئی راغلے کتاب نئی نازل شوے پیغمبران نئی راغلی نو دا خلق دا سپا سوکڑا کی ساری بلکل پسن پوئی گی دسن نئی خبر نچکل اللہ پدی باندے دخپل رحمت ارادو کی کتاب نازل کی پیغمبر راو لیگی نو اغا ذلونا چپاغی باندے سوکڑاو اغا دا قرآن پاغی بیان سرا و پاغی ہدایت سرا دا سے عباد شی دا سے ذرغونا پکیو شی دا سے فصلونا و گلونا پکی پیدا شی خدا چی اللہ ارادو کی دی چاپ حق کی کنن حداغی خلقو کی پیدا نشو پا آدیانو سمودیانو کی داغی زلو نگٹاو کنن اللہوی پا گٹاو سنکی گی فہی اکل حجارتی او شد قسوا داغی خلقو زلو نخود گٹو پشانتیو بلکی داغی نام سختو پا گٹا خوزرگونا نکی گی داغو پا خاورا کی گی دا اللہ اسباب پیدا کری نو اسی ام کولی شی چی باران ماران نی از ازمک از عباد کی اوشنے کی اونا عادت یدا نده نو عادت یدا ده چی وریزی راولی اول خواسی گل گل سروزی او خلق خوشحال شی بیا خپ شی ادا سی پدری ما سلورم ارد چرا شی کنا بس دا ملک دا سکی دا مشرانو خبریم سلی نشی کولی جماعت کی ارا خبر که دی کانزلی نو نملک بات شی خودی دے که اللہ رب العزت وی چتا کلو من وانعام وم ساروی مخ کی خوری وانفس وم او دی رست خوری داولی ویزه کا ساروی خو پخې دوته نه پریدي او چې دومره ازمکه نه راوټو کی کنه بس دغه ته بیا نشی ټینګې دي هغه پخې نه هغه ترې شرکې نه دا څه خوري دا غي ذکر زکه مخکې کو چې تا کول مې نو انا مو ان وسهم یو بګی دا حکمت دې الله بل دا حکمت دی چې انسان دا دنیا ستانه ده دا سارو دنیا ده هغې خوراکونه هم ډېر کوي کارونه هم ډېر کوي او اپله بیا سره هم ډېره کوي ته به ګوره خوراک سره ډېر تعلق نه ساتې سارو په شان دی او دې ته هم اشاره وکړه چې دا حیوانات چې دي که نه دا د انسان لپاره یو کارخانه ده د ذکر است خوري چې ساروی مخ کې خوري ټول روزان موړ کی نو چې شپراشي نو سملی اشوان را پری دي تر چې کټ و سره چولې کنا دومره فن کوي اده ټول شپشوان او کی نو چې او کی نو سار مال الله د پایو نه ډکړي انسان و تکینی و غذا حاصل کی تا کلو منو انعامهم اغمق کیو خوڑا او تا لے غذا تیار اکڑا پا کارخانا کی اللہ تیار اکڑی وان نو ترستو شوی اغید اللہ ذریعہ گرزو لی رکن خوراک کی ددین انعامهم ساروی ددیوان پسوما پخپلهم دوارو دو پارا اللہ غذا پیدا کرا پدیز مکام افلا یبصرون اللہ وی دا خو سفت پناشی نده کنا قومون خوز پناو آو چا ندلی دلی کنا نویوی چه قرآن تا وقی دا چه واقعات تا بیان کی نو دا دلائل دا قدرتو نخوار سوکوی نی پستر کو بانده اللہ وی افلا یبصرون دی دیتا ام نگوری چی دور عبرت خوتنا حاصل کی چی رازق اللہ دے مالا غرزق را کئی کارنگی را کئی دز مکنی را لر او باسی دسارو دا دے خیٹو نی لر او باسی او دا غصی دا مچو دا خلینی لر او باسی بس خمال رزق انتظام کړی دی نو ډېر لوی ذات دی نو زما چاته اجت نشته زه به صرف د الله نه غواړم ځکه نور څوک به ما له سره کی ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله خو نور څه نه غواړي د بنده نه خو دغه غواړي چې زما په دې وحدانیت باندې یو ځل الله خوله وخوځه وکړه چې الله واحد لا شریک دی اللہ عرص کئی رزق ور کئی مال ور کئی صحت ور کئی مرض راولی خیر او شر داغ پا اختیار کی دیم دبل چا پلاس کیسا نشتا انو انسانا دان ولی حالا کئی او دان دا طول مرد پارا ولی جہنمی کئی شرک دو که خلالی ختم شوی دو خبر یو کړه چې الله وی فنام کول شم سمره مخلوق به فنا کړ او بعدیوم کول شم دا دواړه زما قدرت ته نو د خلق حال وګوره چې بیان شو د قیامت دیر مخکې بیان شو نو دې دومره قدرې وي چې متا ذل فتح پیغمبر نے تپوس کاو کنا چتار و احمنگ تل گئی چ فیصلہ با اللہ کئی قیامت کے بے کئی ډیر د انصاف فیصلہ با کئی بیا بیا مون یری او مون توے چ ول عذاب ول نذیقنا من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر مخکبا ور وڑو کے عذاب اور پسیب لوی عذابی مونگ یا رئی سی تا سم روشو چی تا دا خبری که او مونگ غصو ندی دو نو دا با کل دا فیصلی کی جتو قیامت کی وکی گی وردتا پوسن اکول دمرا پاگلانو چه قیامت شوی دے قیامت راغلے چه فیصلو کی اخو قرآن ویلی دی خدای ویلی چه پرد دا قیامت بکی گی کنا ادی دلتا دنیا کی غختا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اوائی دی پہ اعتراض کی چه کل بای دا فیصلہ چه تو اللہ با فیصلہ کی دے انصاف فیصلہ با کی کل بے کی ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم او آئے وطا چی اگر رد فیصلی دا سر وزدہ چی تیسل تپوس کستا دا پارا باگی زخیر نشتن تو پا عورت بان ایمان راولی ایمان نقبلی تو پا عورت بان توبہ باسی توبہ نقبلی تو پا عورت بان دی اللہ رضا کے اللہ نہ رضا کی نتیسل تپوس کے ستا دا پارا باگی زخیر خو نشتا او آیا روز دا فیصلی چی دا فیدہ بورن کیا کسان لچکا پیران دی ایمان راوڑل دا دی بڑیری چگی وی چی اللہ منگا ایمان راوڑو منگا ایمان راوڑو فاللہ بوتوی چی آل آنا وسو تا دی ایمان زیر دی ایمان زیر خود دنیا ہو ال تا دی ایمان نراوڑو او اس ایمان راوڑی نن خو سزا ته ځان تیار کا الیوم تجزون عذاب الهون نن خو ستار رسوائی ده نن خو ستا عذاب ده یوم الفتح نه مختلف معنی مراد دي چته نار ود بدر اغست ده ته بدر ود فتح شو کنه خا چاته نورت د فتح مکه غستدا لیکن رستو سره آیت مناسب نه لګی کنه چلاوی پیدا بنور کی په دارت باندې خلق ته ایمان راولل او د فتح مکه پرز باندې کم از کم 2000 کسان مؤمنان شو مکی والا چې کله مکه فتح شو کنه د مسلمانان د لخر را ل د برې د کتې نه کړ زمره خلق مسلمانان شو او دل تقوا الله وی هغه وخت کې پیدا نور کې ایمان کړ هغه بیا وی چې نه د مونږه هغه یادو چې لکه کنه مړ شوی پاره لکه بدر کې چې مردار شو ادا سنور خو به تر معنا دا چې بنا د فتح نه فیصله ده او فیصله به کیږي د قیامت ورځ لکه دې آیات کې مخکې ذکر شو پنځشتم کې کنا چې ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت بشکر افستاو فیصله کوي پمین د خلقو کې پر ورځ د قیامت او قیامت ورځ یادي ناغي کې بیا نه ایمان پیدا کوي نو توبه استل ایس نشته ولا هم ينظرون انا بدی تا مهلت ورکړشی لکه نن چې ول دنیا کې مهلت ورکړې شوې ده څومره مهلت ورکړې تا څومره لوي مهلت تھی مونږ او تاسو چې حال ته وګورو کنه بار لور شو سره لیونه کی مونږ صبر نه شو کولای چې یا خدایا وخانو په شانته عذاب پر راولي تا خلق سکي او سن کوي ہونا کنا دا د الله مولت ته کنا ها چې بیاونه وی چې مونږه ونیو ناسا په ونیو ډېر له مولت ورکړې ها نو قیامت کې ول بیان ورکي اخو راغلي دي زایل او اخ کې بیا مولت نشته او اخ کې خو بدا وازي ملائکو ته چې خذوه نسه فغلوه ثم الجحیم صلوه شبا گیر لگوئے جہنم تیرسوئے چې په هیڅ طریقه و نشوان او الله پیغمبر ته وی فاعرض عنهم بس مخته نه واړو ستا خو دغه واسطه چې مخته نه واړې بس اړو ګوري وطن اړو پروا په نه ساتین دا وخی ایمان نه وروړي کن نور به دین سره جوړ شي فاعرض عنهم مخواړه و دین سم مطلب مخواړه و دین کدی بدر دی وی ارس کینو پروا په مساتا و دع ازاهم رستو صورت کې راضی سورہ احزاب کې بیا جدید ابد راضی مخه تکوا دا سوګل چې دا ماته نوې وان تزر انتظار کوام د دې انجام ته ان منتظرون دې انتظار کې است عاقبت ته قومونو زکه واخا هغه پیغمبر په حق انتظار کاوه چې شاعرن تربص به ریب المنون یو شاعر سړی دی او شاعر دومره عمر نه وي ورګه انتظار کوي دی به ختم شي الله وی غیستا عاقبت ته انتظار کوي او ته د دې عاقبت ته انتظار کوا هر زمانه کې د حق پرستو او باطل پرستو دا حال وکا هر یو بل ته پتم او چې دی به ختم شي نو بس زما بچایي وشي اللہ رب العزت با عذاب راوستو او ظالمان بے لرکلل فادے و سرکلو چلنہو لکن الظالمین دیب لرکوم ولنسکننکم الارض من بعدهم اد ازمکا بتاسو لدرکوما نا وعدی اخپلو انبیاء سر رشتیا کلی پلو نیکانو بندیانو سر رشتیا کلی او اخری رشتینی بے قیامت کی رازی نفا فاخرو